Kétségbe vonhatatlan bizonyítékom van arra, hogy nem üres szöveg, amit évek óta mondogatok. Az internet használata nem bonyolult. Tessenek elfogadni a hírt, Indiában az analfabéták pár nap alatt maguktól kikísérletezték és megtanulták az alapvető műveleteket, majd két hónap alatt eljutottak odáig, hogy zenét töltöttek le a világhálóról MP3 formában. Ezek után azt hiszem, senki sem szeretné, ha azt mondanák róla, hogy az analfabéták is ügyesebbek nála. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Az éhező és beteg írástudatlanok kreativitása, az internetes kísérlet eredményei. Aztán exkluzív élmény beszámoló a londoni játékkiállításról az ECTS-ről. A hír szent, hallgatni szabad, heti hírsziporka londoni nagykövetünktől. Dél-Karolinában törvényben garantálják a könyvtári pornográfiát. Szó esik a hét döbbenetes fúziójáról, majd visszatérünk a múlt hét nyelvi érdekességéhez, a Kibibájthoz. Ned doktornőnk ezúttal az orvostudományban tesz kirándulást. Fehérköpenyes témák egyenesen az orvosi rendelőből. Ha még lesz időnk, akkor beszélgetünk a globális személyi számról is, de az biztos, hogy játszunk, csetelünk, kukkolunk és beszélgetünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Én rögtön hadd kezdjem azzal, hogy a múlt heti adásban volt két játékkérdésünk is. Szonya, kicsit álmos vagy ma este. Ja, nem. És mi volt a játékkérdés? Na, hát azt elmondjuk mindjárt, hogy mi volt a játékkérdés, de nem mondtuk el a választ. Ugye emlékszünk rá, hogy Dragon Gyuri mondott egy kérdést, meg aztán én is mondtam egy kérdést. Én az egyszerűbb végénél kezdem. Megkérdeztük az internetes nézőinktől, hogy milyen színe van Kitzinger Szonya mobiltelefonjának. Itt van a telefon, én mutatom még egyszer a netes nézőknek, és mondom a hallgatóknak, hogy ilyen, hát ilyen kékes, lilás. Szilva kék. Valaki lilát mondott, valaki kéket, de most Szonya tollát is olyan színű hozott magával, hogy így harmonizáljon. Így van, a kiegészítőmet összepasszintom néha. Így van, úgyhogy Deved kapta meg ennek a játékunknak a jutalmát, mégpedig a gyaloglós buli belépőt. A másik kérdésünket pedig Dragon Gyuri mondta el, hogy emlékszel rá? Nem emlékszel. Az volt a kérdésed, hogy az IT-k hogyan, tehát küldtek egy levelet a világhálón, ugye? És hogy hova és ki írta, volt, hova valósi ez a... Arra sem emlékszel, hogy hova valósi? Mármint az IT hova valósi? Nem nagyon. Kicsit sok minden történt. Én viszont fölírtam, csak segíts majd, hogy kell ezt mondani, mert az elejét tudom, hogy alfa kvadráns, ugye ezt megtanultok a Star Trek sorozatból, és úgy van írva, hogy teritori, tehát terület, 12.37 és 2 macska köröm. Ezt hogy mondjuk? 12 fok? 12 fok, 37 perc. És erre voltál kíváncsi. Igen. Na hát erre nem jött megfejtés, de ezt elárultuk. Lesz kérdés, úgyhogy érdemes figyelni. Névsorolvasás itt a műsor elején, Kitzinger Szonya Ned doktornő. Jelen vagyok. Mellette Dragon György, hírsziporkás. Jó estét. Jobbra tőlem, Bódi Zoltán netnyelvészünk. Szintén jó estét. Akit nem felejtek el ma este sem felsorolni, és érdemes figyelni a névsorolvasást. És az adásból sem maradok ki. Később lesz majd ennek jelentősége. És jobbra mellette Vitéz Norbert, a Lepitopi 2.0-nál, a Csüti Csati-nál, ugye a Modem Idők hivatalos beszélgető csatornáján, amit a chat.gyalogló.hu címen lehet elérni. A telefonszámunk 328 85 55. Ja, és operatőrünket nem mondtam, Kátai Csabát. Szerintem a másik kamera elé, hogyha odász Csaba, akkor téged is meg tudom mutatni az internetezőknek. Ő az, akit bennünket mutat a hálózaton. A cseten, ott az operencián túl hányan vannak, Norbi? 26-an. Azt a mindenit. Ilyen sokan még nem is voltak. Volt, de hogy nem. Igen? Mi volt a csúcs eddig? 30 fölötti. Az igen. Hát akkor hajrá még, tessék fölépni mondjuk legalább 15-en. chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szoba, és lesz játék. Erre mindenképpen kell figyelni itt a Modem időben. Igen, ezen gondolkodtam, hogy mit felejtettem el a honlapunk címét. net.hu/modemidok, a Hungary Network gondozza, és aki még nem tudná, ezen az oldalon keresztül lehet megnézni a mi internetes videó közvetítésünket is. Ott van a főoldalon egy link, amire rá kell kattintani, és lehet látni bennünket a hálózaton keresztül. Ami a mai nap technikai újdonsága az, hogy innentől kezdve, vagyis mától kezdve ISDN vonalon keresztül közvetítjük a műsorunkat. Norbi, ez miért is jó, hogy ISDN-en nyomjuk a műsort? Most a kódológép és a szerver között ISDN vonal van, tehát egy megbízható az adás, ami kihat a vevőkre is, tehát nyugodtan lehet a szerver terhelni. Gyerünk, gyerünk. Vagyis, de ez nagyon egyszerűen, ez mit nagyon jelent? Egyszerűen jó a kapcsolat. Meg jó a képes, ugye? Várjuk egyébként a hallgatóinak a visszajelzéseit, hogy milyen a képminőség javult-e, aztán majd később próbálunk még előrébb lépni ezzel a dologgal is. Amit itt a műsor elején szeretnék veletek megbeszélni, az, amit az elején is már mondtam, hogy ugye Indiában volt egy nagyon érdekes kísérlet, úgy írták a hír oldalakon, hogy a gettóban végezték, és ebből kiderült, hogy a webben az analfabéták könnyedén eligazodnak. Nagyon gyorsan megtanulták a hálózatnak a kezelését, ami számomra azért is érdekes, mert ahhoz, hogy az interneten valaki keresgéljen, ahhoz legalább a betűket ismerni kell, szavakat ismerni kell, hogy tudjon tovább lépni. Hogy más nem mondjak, a böngészőknek a feliratait is ismerni kell. De ők teljes mértékben analfabéták voltak, vagy ilyen funkcionális analfabéták? A hír szerint teljesen, teljesen. Egész pontosan az indiai szubkontinens éhségtől, szegénységtől és betegségtől gyötört analfabétái körében végezték ezt a kísérletet. Delhi nyomornegyedében felállítottak egy számítógépet valahol nyilvános helyen, és oda lehetett menni a géphez és szabadon próbálgatni. Én egyébként azon gondolkodtam, hogy az is egy kérdés volt, hogy nem rongálják-e meg, de nem rongálták meg, mert két hónap után is működött a gép, és megtaláltak MP3 fájlokat. Egyébként ne felejtsük el, hogy azért a számítógépen való tájékozódás manapság már jóval egyszerűbb, ugye, mint a doszos világban, ahol ha valaki olvasni, írni nem tudott, az kész, az meghalt. Igen, de hát a hírből is kiderül, hogy a gyerekek először azt hitték, hogy televízióról van szó, majd miután az egeret elkezdték mozgatni, észrevették, hogy a képernyőn valami mozog, és összetársították. És vannak ott rajta ilyen ikonok, meg képek, lehet kattingatni. De nyilván nem tudatos keresés volt, hanem ott mondjuk felmész egy felületre, a modem idők honlapjára bármire rákattintasz, az elvezet valahova tulajdonképpen. Na de ahhoz egyáltalán be kell töltődnie a modem idők oldalnak. Tehát ahhoz be kell pötyögni egy címet. Hát néhány nap alatt elsajátították a rajzolást a számítógépen, sőt játékprogramokat is töltöttek le nagyon hamar. Egyszerűen attól, hogy egy olyan portállal indult, ezt most már reklámozzuk, hogy melyikkel, amelyen vannak erre utaló linkek, tehát ők gondolom próbálkoztak és rájöttek. És hát így lett az MP3 letöltése vége. Szóval így végül is már érthető. Végül is megtanultak valamilyen típusú nyelvet olvasni, csak az a mi számunkra. Látod, én még ebben sem vagyok biztos. Hogyha ott megvoltak a linkek, és azok mellett nyilván megvannak az ábrák is, a látható ikonok, akkor előbb-utóbb valamilyen GPS tájékozódás az biztos, hogy... De ez is egyfajta valamilyen nyelv, nem? Természetesen, csak nem az írott. Minden esetre ez nagyon jó hír azoknak, akik azt mondják magukról, hogy ők analfabéták a számítástechnikához. Ettől kezdve nincs mentségük. Ha minden igaz, itt van a vonalban Bognár Ákos. Hát hogy ne lennék? Na mit szólsz te mindehhez? Nekem nagyon tetszik, de nekem a leginkább azt tetszik, hogy tökéletesen jól látom az élő műsort a Real segítségével a weboldalon. Tényleg látsz most, az ISDN. Van egy nagy különbség, amit te mondasz, és a megjelenő kép között szerintem jó néhány másodperc. Le van maradva? Mit látsz most? Most éppen belenéztél a kamerába, de én biztos, hogy nem néztél bele, ugye? De csodálkozz. Most néztem bele a kamerába, igen. De most viszont megállt a képem. Na, szóval sokkal jobb, mint múltkor volt, de azért még az ISDN-t is lehet javítgatni. Ákos, maradj itt velünk a vonalban, mert később még neked is lesz természetesen szereped. Hol is tartottunk az előbb, hogy nyelv, valamit itt mondtál, Zoli, már mi is emlékszem rá. Igen, na nem baj, akkor menjünk is tovább itt a modem időkben. Igen, a nyelvhez akartam én kapcsolni, mert Dragon Gyuri most jött haza tegnap Londonból, és mesélte nekem adás előtt, hogy hát ugyan ő jól tud angolul, évek óta beszéli ezt a nyelvet is, meg a spanyolt is mellesleg, de a metron például egyáltalán nem értette meg, hogy mit mondanak be. Igen, körülbelül ennyit lehetett hallani, így megpróbálom interpretálni a attention please, thank you. És ebből négyen próbáltuk kitalálni, hogy most miről van szó, hogy milyen információ van. Egyébként ez valamilyen szinten távközlés technikai hiba, ugyanis azok az átviteli vonalak, amiket használnak, és azok a hangszórok, amiket használnak, hát körülbelül ilyen közép hullámú rádiózás színvonalon volt, és ehhez hozzájárult egy olyan ember, aki nagyon jellegtelenül beszélt, plusz még az alja, hogy jönnek-mennek a mozgó lépcsők és a metrókocsik, hát így egy szót nem lehet ebből érteni. Ellenben a korszerű orosz gyártmányú budapesti metrókon kiválóan lehet érteni minden állomást. Nem is zavaró, ugye, olyan halkan. Hát ilyen kicsi metróhálózaton ez nem olyan nagy kúszt végül is. Kérjük, készítsék elő jegyüket vagy bérletüket, és a kijáratoknál mutassák be az ellenőröket. Egyébként áruljuk el. Láttam ellenőrt, aki büntetett Londonban, no. Tehát éppenséggel nem újdonság. Én elárulom a hallgatóknak, hogy azért beszélünk Londonról, mert ott jártál majdnem egy hétig, az ECTS nevű számítógépes játék kiállításon. Igen. És hanyadik volt ez már számodra? Ez a hatodik. Hatodik. Nem uncsi? Minden, hát most új helyszínen volt, tehát ez egy alapvetően újdonságot jelentett. Egyébként pedig annyira változik ez a szakma, annyira változik ez a piac, hogy nem lehetett unalmas. Előző években inkább a PC-s játékok voltak a dominánsak, most pedig hihetetlenül előre törnek a konzolok. Tehát a nagy játékprogram kiadók megunhatták azt, hogy a PC-s játékokat boldog-boldogtalan lemásolja. A másik dolog, ami hihetetlen módon előre tört, azok az úgynevezett MMORPG-k, majd ezt lehet elemezni már Bódi Zoli. Ez nagyon tetszik. Nagyon felhasználó barát kifejezés. Ez a Massively Multiplayer Online Role Playing Game, tehát ez a hatalmas mennyiségű, több játékos üzemmódú szerepjáték. Ezekből rengeteg volt, tehát körülbelül 30-40 darab volt legalább. Európai, francia, német, angol cégek is fejlesztenek ilyet, és hát a koreaiak, ahol a legnagyobb ez az online piac, borzasztó sokat. Tehát várható, hogy 1-2-3-4 éven belül játékprogramok többsége az nem az otthoni asztalunkon lesz megtalálható, tehát számítógép ellen játszunk majd, hanem az ellen a 10 000 játékos, vagy 20-30 000 játékos ellen, akik ugyanabban a világban koborolnak, ahol mi. Mármint az internet. Az internet segítségével. Ez így érthető. Internet segítségével. Hát még kicsit primitívek ezek a programocskák, de nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődnek. Magam is kaptam egy Anarchy Online nevű játék kipróbáló változatát. Be fogok számolni majd a hallgatóknak, hogy milyen egy ilyen cyber világban tevékenykedni és létezni, de még én sem tapasztaltam ezt meg. És mi volt a kedvenced? A kedvencem egyértelműen az IL-2 Sturmovik nevű repülőgép szimulátor volt. Nekem nem ezt mondtad adás előtt. A francba. Lényeg, aminél két dolog miatt, az egyik azért, mert gyönyörű, hihetetlenül szépen kidolgozott, a másik pedig második világháborús repülőkről van szó. A magyar légierő gépeivel is lehet ebben a játékban repülni. Még 29-es? Nem, második világháború. Nem a harmadik. Borzasztóan örültem neki, hogy végre ránk is gondoltak, nem csak mindig német, angol, francia, szovjet, hanem ott a magyar légierő gépeit is ki lehet próbálni. Én kifogom. Milyen gépekkel repültünk mi a második világháború? Volt nekünk mindenféle, tehát Messerschmitt 109-es ugyanúgy volt nekünk, mint Focke-Wulf 190-es, és mindenféle, csak a németek mindig a gyengébbeket adták. Tehát amikor a Stukából kijött a D-sorozat, akkor mi megkaptuk a B-t, ami nem volt páncélzat. Mondd el azért azt, hogy te, mint nagy filmrajongó is mellesleg, meg zenész, meg kosárlabdás, meg nyelvész is, meg még ezerféle dolgot tudsz. Emellett van egy film, amit az utóbbi hetekben, hónapokban nagyon szeretsz, és ennek elkészül a számítógépes játék. És a legesleg fantasztikusabb volt, nagyon aranyos játék, ez a Shrek. Egyébként Xboxon, tehát előre fel van mindenkinek a figyelmet, hogy nem PC, nem PlayStation, nem semmi máson, Xboxon hihetetlen. Szóval való életben a kis joypaddal a kezemben ugyanaz a figura, ugyanazt csinálja, sőt még ugyanúgy pukizik is, és fantasztikus nagy ilyen felhőt hagy maga után. És ott a szamár is ott csinálik. Abban a részben, amivel én játszottam, abban nem volt szamár. Könnyen lehet, hogy a későbbiekben lesz, de az animáció minősége az megdöbbentő. Tehát, minthogyha a valódi Shrek lenne. Szóval azért megérte elmenni az ECTS-re? Nagyon megérte. Milyen idő van most Londonban? Most Londonban jobb idő van. Hát akkor folytassuk továbbra is Dragon Györgyel, mert a hírsziporka rovatunk van itt a műsor elején mindig. Már majdnem a közepén tartunk egyébként. Heti híreink következnek, amiben majd nem soká beszámolunk hát nagyon meglepő volt számomra ez a fúziós hír, de gondolom nem ezzel akarod kezdeni. Nem, hiszen ezt majd te fogod elmondani. Előre megbeszéljük. Minden esetre megpróbálok gyors lenni. Számomra egy nagyon érdekes hír volt a héten, ami nagyon kiemelkedett még hozzá. Pont tőled kaptam a a Szilágyi Árpi féle hírküldő hálózaton keresztül a 3D-s hangrendszer mobiltelefonokhoz. Amikor én ezt először elolvastam, nem tudtam, azt hittem, hogy a telefonkészülékhez lerakja az ember a subwoofert, meg a hangfalakat. Kiderült, hogy nem így működik, csak én gondoltam ezt rosszul, hanem úgy, hogy a telefonkészülékben egy angol cég, aki egyébként kiállított az ECTS-en, ez az érdekessége a hírnek, én voltam náluk, és láttam is ezt a telefont, mert ott megmutatták, de nem tudtam sajnos meghallgatni. Két hangszórót helyeznek el a telefonkészülékben, és egy szoftver segítségével tudják késleltetni, torzítani, szűrni a hangot. Tehát úgy tudsz beszélgetni valakivel, hogy mintha melletted állna. Tehát ugyanezt a térbeli hatást lehet. Hát ez valami fülhallgatóval érhető el, nem? Nem. Ez úgy késleltetik a két hangszóró között a hangot, hogy azt a hatást tudják kelteni, mert így, ha így hallgatod a telefont, az a fejed közepén szól, az közvetlenül bele sugározza a hangot, ott pedig a késleltetés segítségével az egyik hangszóróban egy tized másodperccel előbb szólal meg, az az érzésed, mintha tőled jobbra 10 centire állna az, akivel beszélgetsz. Nagyon rövid kitérő ehhez, hogy annak idején, amikor ugye bejött a Quadro hangrendszer, talán emlékszel rá, Zoli, hogy négy csatornás hangrendszer, akkor is ugye felmerülhetett az emberekből, hogy de hát csak két fülünk van, akkor mire jó négy csatorna? Pontosan arra, hogy egy fülünkkel is hallunk irányokat, és a köztelevő különbséget, ugyanez érvényesül itt is a mobiltelefonnál. De ami nekem ebben nagyon érdekes volt, hogy ez igazából azért praktikus, mert például ezekkel a fázis eltolásokkal, hangkülönbségekkel a környezeti zajt is le lehet csökkenteni. Szűrni. Tehát, hogyha nagy zajban vagyok az utcán, és te fölhívsz engem, akkor lehet egy kicsit szűrni ezen, és jobban hallak. Téged. És az nem fordul majd elő, hogy az emberek mobiltelefonálás közben forgatják majd a fejüket önkéntelenül de valószínűleg elő fog fordulni. Korrigálunk akkor, tehát egy hallgatónk felhívott minket, hogy nem subwoofer, hanem subwoofer. Hát sajnos én Józsefvárosi mély sugárzóna. Ezért nem értetted a metrón sem a bemondást. Hát lehet, hogy Józsefvárosi kiejtésem el volt a gond. De haladjunk tovább. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi az ember legjobb barátja? Na, hallgatom a tippeket. A kutya. A robot. Nem. Macska. A legújabb hír szerint a WC az ember legjobb barátja. Egy angliai cég. Ott van a legtöbb időt. Ha már Angliában jártam, egy angliai cégről van szó, akik kitalálták az interaktív WC-t. Versatile Interactive. Hú, ezt belegondolva. Hívják, és nagyon érdekes, ugyanis felismeri a pisilő ember hangját, és be tudja magát állítani pont olyan magasságra, ahova neked kell. Tehát ha belépek a részegen is lehet pisilni. Köszönni kell a WC-nek. Elmondom, hogy hello WC, akkor szépen beállítgatja magát, sőt, ha megtanítjuk neki, hogy állva pisilünk, akkor még mi férfi ember lévén beállít, bedönti a WC-kagylót, de nem is ez a legnagyobb szenzáció, mert ideig már szilágyárt, mert már könnyesen röhögte magát. A legnagyobb szenzáció az, hogyha te leülsz arra a szerencsétlen WC-re, és pisilsz, és hát véletlenül előtte nem voltál óvatosa az ilyen a partnereddel kapcsolatosan, hát akkor ő megállapítja, hogy terhes vagy-e. Elvégzi a terhességi tesztet a vizeletmintából, illetve megállapítja, hogy cukorbeteg vagy-e, meg egyéb ilyen hasonlóságokat. Tehát kvázi egy ilyen mini labor van beleépítve? Mini labor 5000 fontba kerül, szóval elég olcsó, 20 millió forintos kis mókáról van szó. De hihetetlen, szóval erre nem tudok mit mondani, erre a híre, csak az, hogy megdöbbentő. Mi viszont rendkívül kíváncsiak vagyunk, hogy ezek után milyen hír következhet. Az utolsó hír az lesz, hogy pornográfiát törvényben. Gondoltam. Dél-Karolinában hoztak egy olyan törvényt, amely a közkönyvtárak internetes számítógépének 10%-áról le kell venni a pornográfia szűrőket. Ez nagyon érdekes történet. Ez azt jelenti, hogy ha nincs is annyi számítógép, akkor is legalább egy helyen cenzúrázatlanul, ki tudtam mondani hihetetlen. Hmm. Tehát cenzúrázatlanul kell a számítógépet használni a felhasználónak, hiszen az emberi szabadságjogokat meg kell védelmezni. Tehát ebben az egészben az az érdekes, hogy a világ egyik felén az ellen küzdenek, majd próbálnak meg törvényeket, meg rendeleteket hozni, hogy cenzúrázzák az internetet, a másik felén pedig próbálják itt az internetet. Itt azt mondják, hogy meg kell adni a lehetőséget. És aki ezt nem teszi meg, amelyik könyvtár, annak az állami támogatás felét is elvehetik, tehát ez nekik érdekük lesz. Hát ez nagyon érdekes. Nem tudom, hogy fogják ezt feloldani, ezt az ellentmondást, de hát tehát itt iszonyú káosz lesz. Szurkoljunk nekik. Menjünk gyorsan tovább, nagyon telik az időnk. Itt már közben a netes nézőnknek mutattam a játék kérdésüket. Gyuri, talál ki egy másik kérdést, de közben Bognar Ákost is megszólítom, hiszen számomra a legdöbbenetes hír az volt, hogy a héten a világ legnagyobb számítógép gyártói közül kettő bejelentette, hogy egyszerűen összeolvadnak. A HP és a Compaqról van szó. A Compaq talán a vezető számítógép gyártó volt, de a HP sem volt egy utolsó. És ezt hogy kell kimondani? A HP megvette a Compaqt. Compaqot. Ákos, HP az, ami nagyobb egyébként. Összességében a két cég most így 87 milliárdos összbevételt. Dollárban. Természetesen. Még így is alatta van egy picit az IBM összbevételének, de most az elemzők azt mondják, hogy talán így fölveheti a versenyt. Itt az igazán érdekes... Kivel? Ákos, kivel? Az IBM-mel. Bizonyos dolgokban az IBM sokkal erősebb a mai napig is, főleg azt hiszem az üzleti számítás technikában. Tehát a Dell, Compaq, HP, még sokan vannak, akik az otthoni, meg desktop szintű számítástechnikában igen erősek, de hát ezért itt a nagy üzletekről nem csak itt van szó, hanem tehát a PC-s világon túl is természetesen. Na de hát ebben számomra az volt a megdöbbentő, hogy a Compaq eddig is piacvezető volt, most még egy nagy cégbe kapcsolódik, most ezek már kikkel versenyeznek, meg miért, meg... Hát itt az összbevételek számítanak, illetve a két cégnek valószínűleg az össz spórolása és az összesített közös erőforrás használat az, ami segítheti őket. Így összességében 150 ezer alkalmazottuk van. Ez valami elképesztő hatalmas szám. És ami igazán megbolondítja egy kicsit talán ezt a fúziót, hogy a két cégnek nagyon sok hasonló termékcsaládja van, hiszen mind a kettőnek van desktop PC-je, notebookja, még mobil számítógépei is, tehát a iPad, illetve a Journal, a HP sorozatban, és most nem nagyon lehet tudni, hogy melyek fognak ebből megmaradni, és hát a piackutatók próbálják kielemezni, hogy melyeket érdemes megtartani, melyeket nem. Viszont hát közben azt mondják az elemzők, hogy a rövid távú időben a most a versenytársak, akik ugye eddig most harmadikok, elsők, másodikok voltak, jobban erőre tudnak kapni, hiszen egy átmeneti átállás ez megnehezíti a HP-nek a dolgát. De nekem nem is ezt tetszett meg igazán az egészben. Egy kollégám hívta fel a figyelmet arra, hogy oké, hát eddig a HP szintén részt vett a Forma 1-es világban, kevésbé tudni talán, de a Jordan és a Jaguar csapatnak volt az a számítástechnika háttere, hogy a Compaqról tudjuk, hogy a Williams BMW-t támogatta. Na, most mi lesz vajon? Kit fognak támogatni? Mert ez Forma 1-ben ez egy nagyon jelentős kérdés lehet, hiszen az információ technológia, hogy vonul be a dohányáru helyett támogatóként a Forma 1-ben, az egy jelentős lépés. Most mi fog történni, de kíváncsi vagyok. Vannak egyébként még más számítógépes cégek is, akik a Forma 1 bizniszben ott vannak ilyen szponzorként. Hát bizony, a Sun például egy elég jelentős Computer Associates, szintén egy őrületes nagy támogató. De hát itt vazos, most vajon elhagyják a Williams-et a Compaqosok, vagy a Jordant és a Jaguart a HP-sok, vagy megtartják mindhármat, hát ez már ki fog derülni. Köszönjük szépen, Ákos, a PC volt főszerkesztőjét hallottuk. Jó éjszakát kívánok. Szia, Ákos, de azért még maradhatsz. Én még egy kicsit netezek inkább. És nézzél bennünket. A kérdésünket elmondom a nézőknek, ki ül Vitéz Norbert és Szilágyi Árpád között? Ez egy egyszerű kérdés, és meg kell adni a választ telefonszámunkon 328-85-55, és Dragon Gyurinak is van egy kérdése. Két könnyű kérdés lesz, az emlegetett subwoofer, az milyen hangrendszernek a tartozéka, tehát hány hangszoróból áll az a hangrendszer, amiben ilyen subwoofer található. A másik pedig, hogy miután elrontottam a kiejtést, melyik tájegységre hivatkoztam az országból. 328-85-55. Sziasztok! Most jártam először erre, és igazából annyi lenne a kérdésem Bódi Zoltántól, hogy hol lehet a NetGlish-ről olvasni, thanks. A NetGlish-ről? Uh-huh. Hát elég kevesen foglalkoztak még eddig ezzel nálunk a magyar szakirodalomban, ez azt hiszem, hogy eléggé egyértelmű, viszont... A mi oldalunkon egyébként lehet a te infószótár rovatodban olvasni. Hát igen, de hosszabb lélegzetű tanulmányra gondol nyilván a szerző. Én azt tudnám javasolni, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárban nézzen körül if.meg.hu. Nagyon jó is, hogy mondod, ha minden igaz, jövő héten a Meg könyvtárosa lesz majd a vendégünk. Szia Árpi, találtam egy érdekes cikket az interneten, gondoltam, megosztam veled, hát ha még nem hallottál róla, és itt van egy webcím, ami a Kibibyte-ról szól, erről beszéltünk a múlt héten. és mégpedig ott tartottunk, hogy el fog-e terjedni a kibibájt, vagy a mebibájt, ami sokkal pontosabb, mint a kilobájt, és a mebi, vagy megabájt kifejezés. Igen, tehát az a, ugye valószínűleg már mindenkinek világos lehet, aki a múltkor figyelt, hogy a, mi a különbség a kiló és a kibibájt között, miért van ez a nyelvi konfliktus, hát nem pontos a kilobájt mértékegység, mert egy kilobájt az 1024 bájt, és nem 1000, és a kiló az pedig pont 1000, ugye a harmadik hatványa a tízes számrendszerben. Na most, és éppen itt van a dolognak a lényege. A mértékegységek számunkra azért vannak, hogy orientálódni tudjunk, hogy biztos pontok legyenek az életünkben, és tudjuk mihez mérni magunkat. Ha már egyszer elterjedt a kilobájt, és megszoktuk ezt így, mint mértékegységet, mint mértékadó pontot, biztos, hogy nem fognak a nyelvhasználók már erre átállni, hogy kibi byte, bármennyire is pontosabb a kibi byte. Infoszoltár jövő héten is. Mielőtt NetDoctor-nőnknek, Kitzinger Szonyának megadom a szót, megszólítom a hallgatónkat a vonalban. Jó estét kívánok! Halló, jó estét kívánok! Ki ez van, szerencsém? Tiborhoz. Kedves Tibor, melyik kérdésünkre válaszol? Hát, mind a kettőre. Igen? Mert hogy nézés bennünket az interneten? Ja, az, hogy kiül középen, arra nem, csak a tájegységesre, meg a szabúrfosra. Ja, igen. Na, akkor várjuk a választ. Hát a 5 plusz 1, a hangszóró és Józsefváros a tájegység. Bingo. Bingo. Önné a PC World szeptemberi lapszáma. Subwoofert nem küldünk, csak hogy Józsefváros legyek. Van másik hallgatónk is a vonalban? Nincsen, akkor még arra a megfejtésre várunk, esetleg adás után is meg lehet adni a választ. Kitzinger Szonya, NetDoctornő. Fehér köpenyes témákat hoztam ezen a héten, hogy méltó legyek a NetDoctornő névre. De hol a fehér köpeny? Hát a fehér köpenyt azt most odaakasztottam a fogasra, úgyhogy bennmaradt a rendelőmbe. Azt mondták, hogy tiszta bordó, illetve bordó. Tiszta vörös bor a blúzod. Londonról beszéltünk egész adás alatt, és Londonban nagyon gyakori a betegség, a feledékenység, ugyanis a taxikban, ahol a gyógy nem utazott most, hanem metrót nem, vett igénybe, a metrószolgáltatásait, 120 ezer mobiltelefont hagynak el évente, ami azt jelenti, hogy minden egyes taxi vezetőre 6 darab mobiltelefon jut évente, és ez még mind semmi, 6 ezer laptop marad ugyanakkor benne a taxikban, és 2600 PDA-t vesztenek el az emberek. Így lesz a laptopból laptop. Laptop. És a legérdekesebb az egészben, képzeljétek, hogy nem jelentkeznek az emberek, hogyha mobiltelefonjuk veszik el a kocsiban, a taxitás. Hát mert valószínűleg nem tudják, hogy hol veszett el. Fogyóeszköz. Nem, sokkal inkább elmennek a mobilszolgáltatóhoz, bejelentik, hogy elveszett, és a mobilszolgáltató ad neki egy vadi új mobiltelefon. Nem azt a modellt, ami volt 3 évvel ezelőtt, hanem a mostanit, hogy nehogy az ember, aki elveszett a telefonját, a konkurenciához menjen át. Vajon Magyarországon ez történhet? Ez elképzelhetetlen szerintem. Ilyen nincs. Nem próbáljuk? Nem is lesz soha. Az egész felmérés onnan jött, már hogy az ötlet, hogy végezzenek egy ilyen felmérés, hogy Vilmos Herceg egyik testőre bent felejtette a PDA-ját a taxiban. És az egy digitális személyasszisztens. Egy csomó királyi telefonszámot tartalmazott, és hát gondolom a taxis ezeket végighívta, és beszólt Erzsébet királynének, aztán nem tudom, mi lehetett. De nem csak ilyen high-tech eszközöket hagynak bent a kocsiban, hanem például gyereket. Gyereket? Gyereket, aranyhalat, gyémántalt. Aranyhalat? Aranyhalat, gyémántalt teli táskákat. De ez azt hiszem, hogy a mi műsorunk szempontjából nem is érdekes. És még egy hír szintén... Amit majd a jövő héten, illetve most a műsorunk után majd az internetezőknek elmond Kitzinger Szonya, mert hogy eddig tartott ma a modem idők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok a címünk. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.